Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie stelt voor om de bevroren Russische banktegoeden in de EU te gebruiken voor hulp aan Oekraïne. In totaal is er voor 200 miljard euro aan Russisch vermogen bevroren. De Commissie wil de rente, zo'n 3 miljard euro per jaar, gebruiken voor de aanschaf van wapens en munitie voor Oekraïne. De daders van geweld tegen LHBTQ-personen zijn bijna altijd mannen. Driekwart was al bekend bij justitie, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. De uitspraak tegen Desi Bouterse blijft staan. De Surinaamse oud-president moet zijn straf van 20 jaar gewoon uitzitten. Dat heeft het Surinaamse Hof van Justitie besloten, zegt correspondent Nina Jurna. Deze uitspraak lag eigenlijk wel voor de hand. Bouterse is immers al definitief veroordeeld en uitgeprocedeerd. En toch hadden zijn advocaten een verzoekschrift ingediend afgelopen januari om de uitvoering van het vonnis te schorsen. Omdat, zo vinden zij, de rechtsgang niet correct is verlopen. Bouterse zou vanwege de amnestiewet uit 2012 volgens hem bescherming hebben. Het Hof heeft dit verzoek nu verworpen, want, zegt het Hof, er is helemaal geen beroep meer mogelijk na het eindvonnis. Bouterse werd in december veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden van 1982. Daarbij werden 15 politieke tegenstanders van Bouterse gemarteld en vermoord. En Bouterse is nog altijd zoek. ANWB Verkeersinformatie. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu 100 kilometer file. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is het oponthoud 35 minuten. Het komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Je kunt beter de rechter parallelbaan nemen. Verder wat meer oponthoud op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino en Raalte is de vertraging nu een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Tot 4 uur gaat het over economie in geld of je leven. En we gaan het over de dood hebben. Een uitvaart kan namelijk peperduur zijn. Maar het kan ook spot goedkoop. Alleen moet de overledene dan misschien wel de rouwauto delen met iemand anders? In principe wordt Tante Miep alleen opgehaald. Alleen het kan zijn dat er meerdere mensen op de rit zijn. En dat heeft te maken met dat we kostentechnisch zo laag mogelijk zijn. Dus dat het soms in combinatie is. Ja, de meeste Nederlanders kiezen voor cremeren. Maar nu blijkt dat de kosten van een simpele crematie enorm kunnen verschillen per regio. Hoe dat zit en waarom, hoort u zo meteen. Geld of je leven. Maar eerst bij het leven gaan we beginnen. Want bent u werknemer, dan is de kans groot dat er de komende weken en maanden onderhandeld gaat worden over uw loon. Over uw loonstijging dan wel te verstaan. Bij de vakbonden en hun achterban worden de messen geslepen. Wanneer bent u blij? Met 50 euro per maand erbij, met 100 euro per maand erbij? 13%. Bam. Ja, bam. Gisteren begonnen de onderhandelingen over de cao in de schoonmaakbranche. En er zitten veel meer cao-onderhandelingen aan te komen. De inflatie is inmiddels dan wel flink gedaald, maar de vakbonden zetten nog steeds in op stevige loonsverhogingen. Is dat terecht? Ga ik vragen aan Piet Fortuyn. Hij is van de vakbond, voorzitter van CNV. En Jannes van der Velde, die vertegenwoordigt weer de werkgevers, namelijk van de AWVN. Goedemiddag. Van harte welkom allebei. En ik zeg tegen u als luisteraar, heeft u een vraag of opmerking, praat dan vooral mee in de NPO Radio 1-app. Meneer Fortuyn, als u een inzet op tafel neerlegt, zegt u dan ook aan het eind van die inzet bam? Nee, wij zeggen nooit bam. Wij zijn sowieso als CNV altijd heel verantwoord bezig. Kijken van wat kan wel en wat kan niet. Mm-hmm. En wij hebben voor dit jaar ook een loonvraag neergelegd tussen de 5 en de 10%. Een bandbreedte. Ja. Waarbij we kijken van, goh, heb je al een keer de inflatie gedekt of niet? Heb je achterstand in de inflatie, in de koopkracht? Ja. En hoe staat het bedrijf ervoor? Dus wij kijken altijd wat is nodig en wat is nodig in het kader van maatwerk. Ja, maar toch eventjes, u heeft het over dit jaar al. Even terugkijken naar vorig jaar. Dat was wel een ongelooflijk fantastisch jaar, toch? Vakbondtechnisch of niet? Of hoe ziet u dat anders? Het was misschien vakbondstechnisch een fantastisch jaar. Het was een heel ingewikkeld jaar als het gaat over koopkracht. Ja. Ja, en het was voor heel veel ondernemingen en voor heel veel werknemers een heel zorgelijk jaar van hoe betaal ik mijn boodschappen. Ja, en is dat nu inmiddels een beetje rechtgetrokken? Dat is heel wisselend. Er zijn cao's zijn sectoren waarin een stuk reparatie heeft plaatsgevonden. Uh-huh. Maar er zijn ook sectoren waar nog geen reparatie heeft plaatsgevonden. En waar dus nog koopkracht achterstand is. Ja, en daar gaan we inderdaad nog steeds een hoge loonvraag neerleggen. Ja, precies. Meneer Van der Velde van de AWVN als werkgever. Hoe kijkt u terug op afgelopen jaar? Was dat inderdaad nodig met al die recordstijgingen in de lonen? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat afgelopen jaar de loonstijging in historisch opzicht enorm hoog was. Ja. Dat hebben we ergens zelden gezien. Onze data gaan terug tot begin jaren 80. En we hebben dat sinds die tijd nooit gezien. De grote vraag is dus ook of de bedrijven dat kunnen dragen. Ja, maar was dat nodig afgelopen jaar? Ik bedoel, u beschrijft wat er gebeurde, maar was dat ook nodig? Nou, of het nodig was. Laten we vooropstellen, er waren omstandigheden die uitzonderlijk waren. Ja. Piekinflatie, heel hoge inflatie na het uitbreken van de Oekraïneoorlog. En energieprijzen. Dus dat was wel een maatschappelijk probleem. En werkgevers hebben eraan bijgedragen, samen overigens met de overheid, om het koopkrachtgevolg daarvan, van de verslechterde koopkracht, om dat enigszins te herstellen. Ja. Oké, laten we even inzoomen op dit jaar en op bijvoorbeeld die schoonmaakbranche waar de onderhandelingen gisteren zijn begonnen. Je zou kunnen zeggen, meneer Fortuyn, u trapt niet bepaald op de rem. Uw eis is 14% loonsverhoging in 2 jaar tijd, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar daar zit ook wel een verhaal bij in de schoonmaak. De schoonmaak heeft een traditie dat het altijd laag betaald werk was. En voor de energiecrisis, voor de Oekraïne-crisis, heeft het schoonmaak-CAO zich bewogen van minimumloon naar ongeveer 120% minimumloon. Ze wilden een concurrerende sector zijn. Toen bleek dat er inderdaad hoge inflatie was. Toen bleek dat er de kosten erg omhoog gingen. En toen bleek ook dat ze dus veel meer naar het minimumloonniveau zijn gegaan. Mm-hmm. En de collega's hebben gezegd van, goh, wij vragen in een 2-jarige CAO 2x7%. En daarmee komen we ongeveer weer op het niveau van 120% wat we hadden voor de Oekraïne-crisis en voor de energiecrisis. En daarmee zijn we weer concurrerend op de arbeidsmarkt. U zegt eigenlijk, omdat het minimumloon zo flink is verhoogd, moeten wij deze forse stappen ook zetten in dat loon voor die schoonmakers? Exact. En daarmee blijf je dus ook concurreren. Dat is een aantrekkelijke sector. Ja, nou heeft u een verhaal, maar de voorzitter van Schoonmaker Nederland, voormalig minister Tamara van Ark, heeft ook een verhaal. Zult u allicht gelezen hebben vanmorgen in de Telegraaf. Die zegt, de eisen zijn veel te hoog, die 2x7%. Dit gaat ons banen kosten zelfs. Ja, maar weet je wat het is met werkgever, zeg ik altijd. Of welk moment van of het een crisis is, of we hebben net crisis gehad, of er komt een crisis. Hmm. Er is altijd wel een argument om het niet te doen. Ja. Wij kijken heel erg als vakbonden van, goh, wat is goed voor de koopkracht van werknemers? En ja, in dit geval van de schoonmaak, ja, willen wij toch wel weer op dat 120% uitkomen van het minimumloon. Ja, begrijp ik. Ik volg wat u zegt. We hebben een klassieke opstelling, want de werkgever is gelukkig dus ook bij ons, Jannes van der Velde. Wat vindt u van de eis van de CNV als het gaat om die schoonmaakbranche, die 14%, 2x7? Ja, ik vind het wel leuk dat Piet Fortuyn het woord loonvraag gebruikt in plaats van looneis. Het klinkt al een stuk sympathieker. Hij zegt daarbij dat werkgevers altijd wel een verhaal hebben om een crisis aan te kondigen. Ja, vakbonden hebben natuurlijk altijd wel een verhaal om loonsverhogingen te vragen. Maar de grote vraag is of bedrijven dat kunnen dragen. En loon heeft altijd een relatie tot de prestatie die mensen leveren. Mm-hmm. Nou, wat we op dit ogenblik zien, is dat in heel veel sectoren de productiviteit, dus de verbetering van de prestatie, dat die achterblijft bij de stijging van de loonkosten. Mm, en dat is een beetje een economisch verhaal, maar het betekent uiteindelijk dat de concurrentiepositie van bedrijven zwakker wordt en dat ze minder gaan verkopen. Nou, dat is ook aan de hand in de schoonmaak. Ik heb het verhaal van mevrouw Van Ark goed gelezen. Mm-hmm. En wat zij zegt is, door die enorme kostenstijgingen die we nu voortdurend over ons afgeroepen krijgen, kunnen onze bedrijven niet meer goed concurreren. He, ze moeten niet alleen met elkaar concurreren, maar ze moeten ook de vraag van afnemers, van overheden en van andere bedrijven moeten ze in stand houden. En als dat niet lukt, wordt er minder schoongemaakt. Ja, want dat is wat er gaat gebeuren. Zij waarschuwt dat opdrachtgevers dan zeggen van, nou, dit wordt ons te duur. Laat maar even zitten een paar keer die schoonmaak. Meneer Fortuyn, waardoor de banen verloren gaan. Is dit onderhandeling of is dit een reëel risico wat zij benoemt? Nou, dat is het misschien allebei wel. Kijk, maar het is ook net, wat reken je door aan de opdrachtgever? En betalen we ook voor eerlijke arbeid? En breng je het ook door in je kostprijs? Mm-hmm. Kijk, wat de heer Van der Velde ook zegt, ja, arbeidsproductiviteit, dat zie ik ook wel. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat wij misschien in dit land veel te weinig investeren in automatisering, robotisering, in slimmer werken. Want arbeidsproductiviteit blijft inderdaad achter in dit land. Maar het kan niet zo zijn dat wij in dit land wereldkampioen goedkope arbeid worden. Ja. Nou, nu komen nu veel dingen bij dit gesprek kijken. Wat natuurlijk, kijk, vorig jaar bij de gesprekken die we ook in deze uitzending ook met u wel eens voerden, meneer Fortuyn, nu met u ook, meneer Van der Velde, werd altijd de inflatie als uitgangspunt genomen. Wacht even, de inflatie is hartstikke hoog. 2022 was dat 10%. Dus die lonen moeten ook flink omhoog, want anders lopen we koopkracht mis. Nu is de situatie toch een beetje veranderd, meneer Fortuyn. Afgelopen jaar komt de inflatie uit op 3,8%. Bron CBS, hou je de energie eruit, 6,5%. Dus het is even met welk getal je rekent. Maar we kunnen zeggen dat die inflatie minder wordt. Moet die looneis dan ook niet wat zakken? Ja, maar die is ook aan het zakken. Je ziet, Die 7% is gewoon normaal per jaar, om nu te vragen. Wij zien op dit moment de loonvraag landelijk zakken. We komen van boven de 8 en we zitten inmiddels rond de 6,5. Dus je ziet hem ook langzaam dalen. Het heeft ook te maken met oude cao's die nog een inflatiecorrectie hebben. Dan wel zijn het nieuwe cao's die inflatiecorrectie al een keer hebben gehad. En wij gaan dan als CNV, vind ik, altijd uitermate verantwoord om. Dat is ook de reden waarom wij een bandbreedte vragen. Ja. Niet een warme deken, one size fits all. Wat is nodig? Wat past bij het bedrijf? En ik zie op dit moment ook contracten voorbij komen met 4% salarisverhoging. Ja, en dat kan ook reëel en goed zijn, zegt u. En dat zijn ook cao's die ook onze leden akkoord vinden. Okay. Maar soms zullen we zien, bijvoorbeeld de metaal-cao zit eraan te komen deze zomer. Ja, daar moet nog een stuk koopkrachtreparatie vinden, want dat was een langlopende cao die hoge inflatie nog niet heeft gecorrigeerd. Nee. Nu is het zo, de afgelopen september sprak ik in een uitzending van Geld of Je Leven met president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Dat ging ook over die loonstijgingen. En hij zei daar het volgende over. Sommige cao's zijn al afgesloten met meer dan 10% loonsverhoging. Ja. Nou, daar is natuurlijk aanzienlijk minder behoefte en ook minder ruimte om daar nog weer een tweede slag met een hoog percentage overheen te doen. Oké, hij zegt één keer fors verhogen, ala, dat voelde hij ook al aan dat dat nodig was. Maar dat moeten we niet nog een keer gaan doen, want dan jagen we die inflatie misschien weer op en krijgen we nooit weer een normale economie, om het zo maar te zeggen. Die schoonmaakbranche, meneer Fortuyn, die heeft vorige keer geloof ik 19% erbij gekregen, als je het allemaal bij elkaar optelt. Hij is opengebroken namelijk die CO, dus het is een beetje ingewikkeld. Maar fors verhoogd, nu dus weer een forse inzet, zou je kunnen zeggen. Daarmee geeft u geen gehoor aan waartoe meneer Knot oproept. Nee, en ik ben het van harte eens met wat de heer Knot zegt. Ook wij als CNV zeggen, je moet door de hoepel van de inflatie zijn gesprongen. Heb je dat een keer gedaan, dan zal dat de volgende keer leiden tot een andere loonvraag. Dat zie je op dit moment ook in de praktijk gebeuren. Mm-hmm. Schoonmaak is best bijzonder, want dat heeft ook te maken met dat wat ik net uitlegde, dat wij streven naar 120% minimumloon. Maar is dat dan de enige cao of gaat u in andere cao's echt fors minder eisen? Ik weet niet of het de enige cao is. Ik zie op dit moment dat wij zeer verantwoord in bepaalde cao's minder vragen dan voorgaande jaren. Okay. Maar nogmaals, in de metaal cao die eraan zit te komen, daar vragen we fors. Want ja, wat wordt daar de inzet dan? Ik denk dat die richting de 8-10% gaat, omdat daar de inflatie nog gecorrigeerd moet worden. Ja, meneer Van der Velde. Die hebben nog echt een correctie door te voeren. Maar ik zie op dit moment echt, wat ik net zei, cao's met 4%. En die worden ook akkoord bevonden. Ja, oké. Okay. Maar hoeveel, en dan kom ik echt bij u, meneer Van der Velde. Hoeveel cao's zijn er, meneer Fortuyn, waar we nog een inzet gaan zien van percentages in de zin die u net noemt, 8-10%? Dat zijn er niet zoveel meer, want naarmate de tijd voortschrijdt, zullen er steeds minder cao's zijn die nog moet corrigeren. Dat zijn er nog, het worden er steeds minder. Nou, dat is een geruststelling, meneer Van der Velde, toch? Ja, dat zien we ook. En dat is ook een van de verklaringen, dat die maandgemiddelden die wij publiceren als AWVN, dat die naar beneden gaan. En dat die trend in de loonafspraken duidelijk dalend is. Mm-hmm. Dus dat klopt. Maar bent u daarmee echt helemaal gerustgesteld? Of zegt u van, nou, wacht even, deze manier dragen de vakbonden nog wel bij aan een instandhouding van forse prijsstijgingen ook in die end? Ja, nou, het antwoord is nee, we zijn daar niet gerust op. Gelukkig zijn onderhandelaars vaak heel verstandig en kijken ze, zowel onderhandelaars van werkgevers als van vakbonden, kijken ze heel goed naar wat er in praktijk mogelijk is. Ja. Maar wat we niet moeten vergeten is dat bijvoorbeeld in zo'n sector als een metaal, dat die niet alleen onderling concurreren, maar dat die ook met het buitenland concurreren. Mm-hmm. En dan gaat het ook om vragen, waar wordt straks geïnvesteerd? En Dat zijn internationale markten. En je moet als Nederland moet je zorgen dat je niet alleen nu, maar ook in de toekomst hele goede banen hebt voor volgende generaties. En het fundament daarvoor wordt nu gelegd, wordt nu bepaald voor de banen over 10, 20 jaar. Net zoals het fundament voor de huidige welvaart in Nederland gelegd is in de jaren 80, 90 en begin van deze eeuw. We zijn een zeer welvarend land en dat moeten we zo houden. En waar waarschuwt u nu dan voor? Ja, nou, wij waarschuwen ervoor dat het concurrentievermogen van bedrijven achteruit kan gaan. En dat, als je te veel loonsverhoging vraagt. Ja, loonsverhoging is natuurlijk één component van de kosten van een bedrijf. Maar wel een hele belangrijke. Je moet je als land en als sector en als bedrijf niet uit de markt prijzen. Nee, maar wat zou u normaal vinden? Het kan natuurlijk niet voor alle CEO's tegelijk hetzelfde percentage neerleggen. Maar wat zou u nu normaal vinden met wat ik net noemde, dat de inflatie afgelopen jaar op 3,8% zit volgens het CBS? Is dat het oude normaal of het nieuwe normaal? Het oude normaal van 3 jaar geleden was 2,5% was heel fors. Dat hebben we jaren achterin gezien. Mm-hmm. Dat is ook een van de redenen geweest dat Nederland zich economisch zeer goed heeft ontwikkeld. En dat er dus veel goede banen zijn waar goed verdiend wordt. Ja. Het nieuwe normaal, ik weet het niet. Er spelen nu wat andere zaken in de wereld. Oorlogsdreiging, arbeidsmarktkrapte. Dat zijn dingen die ongewoon zijn, maar die ook heel belangrijk zijn voor die loonvorming. Maar noemt u zijn percentage? Nee, wacht even, meneer Vertuin. Noemt u zijn percentage dan, meneer Van der Velde? Wat zou u normaal vinden nu dan? Nee, dat kan ik niet. Het oude normaal was 2,5%. Wat is het nieuwe normaal? 3, 3,5, 4? U vraagt dat aan mij? Ja, het nieuwe normaal? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Omdat zo'n getal gaat een eigen leven leiden. Nou ja, u gaat u zelf over. U zit nu in deze uitzending, dus u kunt dat zelf motiveren, toch? Het is uiteindelijk een optelsom van wat er gebeurt in al die verschillende cao's en wat er in iedere afzonderlijke cao gebeurt. Dat hangt echt af van de situatie van het bedrijf. Ja, maar ik zal u niet vastbinden op tiende procenten. Maar het mag wel hoger zijn dan 2,5%. Dat hoor ik door uw woorden heen. Nou, dat hoor ik mezelf niet zeggen. Oh, oké. Okay, okay. Nou, hebben we in ieder geval iets, meneer Fortuyn? Maar ik wil meneer Van der Velde wel een beetje helpen. Kijk, het oude normaal van 2,5%. Zowel vakbonden, maar ook werkgeversorganisaties kijken altijd naar twee belangrijke dingen. Die kijken naar de inflatie en die kijken naar de arbeidsproductiviteit. Ja. En waarom was het oude normaal, zoals jullie dat zeggen, waarom was dat 2,5%? Dat was met een inflatie die heel dicht rondom de nul zat. Ja. En dan heb je de inflatie plus arbeidsproductiviteit. Dan kom je uit op 2,5%. Maar op het moment dat je een inflatie hebt van 3,8 plus arbeidsproductiviteit, dan zit je al op 4,5%. Ah, okay. En dat is dan de bodem. Dus dat zou het normaal moeten zijn. Nou, ik dank jullie voor deze eerste beschietingen als het gaat om de onderhandelingen voor de CAO's. Jullie komen elkaar vast nog tegen. Denk ik. En misschien wel in deze uitzending ook. Ik dank jullie in ieder geval zeer. Piet Fortuyn van CNV en Jannes van der Velde van de AWVN. Geld of je leven. Ja, wist u dat de kosten voor een crematie enorm kunnen verschillen? In Almere betaal je voor een simpele crematie minder dan €400... terwijl je voor een vergelijkbare crematie in Dokkum ruim €1200 kwijt bent. Ruim 3 keer zoveel dus. Blijkt allemaal uit onderzoek van uitvaartwinkel Uitvaartland. Hoe kunnen die verschillen zo groot zijn? Dat ga ik bespreken met Johan Verhofstadt van Uitvaartland, die dat onderzoek heeft gedaan. Zelf ook uitvaartondernemer. En ook bij ons Herman ter Aves van een uitvaartverzorgingsbedrijf in Nijverdal en omstreken. Een van de plekken die relatief duur is. Welkom beide. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Herman ter Aves, is de dood in principe een goede business? Beetje een gekke vraag, hè? Maar... Nou, wij zien dat niet als business. Het is een... de dood hoort bij het leven. En dat moet je op een zo goed mogelijke manier moet je dat verzorgen. En daar zijn wij op ingericht. Ja, maar als je daarin onderneemt, heb je dan een goede boterham? Ja, het zijn allemaal rare vragen, maar... Nou ja, het is op zich wel een goede vraag. Maar wij zijn al een uitvaartorganisatie ruim bijna 100 jaar. Mm-hmm. En vanaf 1953 zijn wij een stichting. En dat betekent dat wij in principe niet werken met een winstoogmerk. Ja. Maar dat wij... En wij hebben geen aandeelhouders. Nee, precies. Wij okay. hoeven geen geld uit te keren. Ja. Johan Verhofstadt, even naar het onderzoek. Ik zei het al, €400, €1200 in Dokkum voor een exact dezelfde crematie. Absurd. Ja, hoe komt dit? Waar komt dat van? Hoe kan dat? Nou ja, hoe dat komt, dat weten we helemaal niet precies. Hè? Natuurlijk, het komt natuurlijk vanwege dat wij zien dat ze een regiofunctie hebben. Een crematorium is de enige in de regio. En mensen zijn afhankelijk eigenlijk om niet zo ver te reizen. En vinden het gunstig natuurlijk om dan die te pakken. Maar als je even kijkt in ons onderzoek, en je rijdt net een 5 kilometer of 10 kilometer verder, dan ben je spekkoper, heb je €400 winst. Of, ja. Dat is toch ook gek, hè? Het ligt er wel aan, moet even goed vertellen. We hebben te maken met technisch cremeren. Ja, technisch dat is heel cremeren. Goed dat u dat zegt. Ja, ja. Technisch. Kijk, over faciliteiten. Maar wat is dat, technisch cremeren? Juist, ja. In de oven, die heb je nodig. 68% kiest er tegenwoordig voor om te cremeren. Ja. Dit jaar. De keuze is dat sinds corona gezien hebben dat de mensen steeds kleinere groepen. Dat je steeds kleinere groepen krijgt om een uitvaart te kunnen organiseren. En moet je dan in een grote zaal gaan zitten? Nou, en dan stellen wij eigenlijk voor als uitvaartland, bedenk het dat je bijvoorbeeld, vader is bijvoorbeeld, die heeft gesjudeboeld, om daar de locatie te huren. En dan de overledene alleen te laten wegrijden naar het crematorium. Dat heet technisch stille crematie, gaat geen familie mee. Nee, precies. Er zijn geen mensen bij. Alleen de kist gaat de oven in, om een plastisch maar ja, plastisch zo te zeggen. Precies. En daar zit dus enorm verschil in. Het kan van €300-400 zijn naar Herman ter Aves. Bij u is een technische crematie dus €1.050. Waarom is die bij jullie, ja, als je het dan zo beziet, zo duur? Nou ja, wij zijn in principe niet ingericht om technische crematies te doen. Wij zijn een uitvaartorganisatie. En in 2015 hebben wij een crematie of een crematorium aangebouwd om dat ook te kunnen faciliteren, ook onder andere voor onze deelnemers. Wij doen wel eens een technische crematie, maar wij zijn daar niet op ingericht. Wij zijn een grote organisatie. Ja. Hier in het oosten van het land, wij zitten nog op 55-56% crematies. Maar er zijn heel veel faciliteiten aan gekoppeld. Dus wij verzorgen de complete uitvaart. En technische crematies, ja, ik hoor wel eens van aantallen in het westen van het land, 10 tot 15 per dag. Nou, wij doen er maar 3 per dag. En die kwaliteit willen wij ook boven tafel houden. Ja, precies. Dus wij zijn in principe niet zo ingericht voor technische crematies. Ja, precies. Uw organisatie is daar niet op ingericht. U moet het hebben van dat er ook mensen zijn en et cetera. En u zegt van, nou ja, als je het dan toch bij ons wil doen, zo'n alleen de crematie, dan ben je gewoon wat duurder uit. Meneer Verhofstadt, snapt u dat? Nee, eigenlijk niet. Want als jij een regiofunctie hebt in Nijverdal, dan moet je in ieder geval voor mensen die dus geen grote portemonnee hebben, aan kunnen bieden om alleen de oven bijvoorbeeld te kunnen gebruiken. Ja, moet dat inderdaad? Of nou, vindt u dat moet? Dat vind ik eigenlijk. En dan zou je bijvoorbeeld moeten zeggen tegen die mensen, oké, dat is beperkt om 9 uur 's morgens. Lever je dan eigenlijk de kist aan? Ja, maar vroeger, want de oven moet toch opgewarmd worden. U zegt eigenlijk, meneer Verhofstadt, in het hele land zou die. Ja, alle crematoria. Het klopt allemaal wat u zegt, feitelijk natuurlijk hartstikke juist, maar ik krijg er allemaal beelden bij. Maar ja, moet je niet doen. U zegt eigenlijk, in het hele land zouden die prijzen allemaal hetzelfde moeten zijn. Nou, voor diezelfde crematie. Rond de €500 zo, heel normaal. En je ziet 700, 800 met €1.200 is toch belachelijk. 1050 voor een technische crematie. Het is ook stuk service eigenlijk wat je moet verlenen. Mag ik het zo zien dan? Ja, maar wat doe je? Je doet de deur open, de oven wordt aangezet. De eerste overledene wordt eigenlijk opgestookt, want hij blijft op 800 graden en hij wordt hoger om de temperatuur op te zetten. En daarna komt dan daadwerkelijk de dienst, die dan bijvoorbeeld in Nijverdal gaat plaatsvinden. En dan is de oven eigenlijk al op temperatuur. Herman ter Aves zegt, luister, onze organisatie is gewoon heel anders opgebouwd. Mijn onderneming is niet zo opgericht op dit soort crematies. Ja. Dus mag hij daarvoor kiezen? Ja, natuurlijk mag je ervoor kiezen. Ja, dan is het de consument dat hij verder moet kijken. Ja. Dan moet hij zich niet gedragen als patiënt. Dat gebeurt wel. Nee, maar het is niet. Ja, meneer ter Aves? Het is ook niet zo dat wij daar zelf voor kiezen. Het is ook dat de mensen hier in de regio zelf kiezen voor een voor een afscheiddienst met een ceremonie. En dat heeft bij ons zeg maar de prioriteit. En daar bent u daar niet extra duur in leveren? Nou nee, we zijn helemaal niet extra duur. Nee. Wij hebben 2 jaar geleden, waren wij blijkbaar ook onderdeel van een onderzoek van Monuta. En dan blijkt dat wij een van de goedkoopste hier in de regio zijn. Dus dat valt op zich wel mee. Ja. En daar komt nog bij dat er inmiddels heel veel Duitsers over de grens komen om